وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت بدا فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tefsir çalışması yapıyoruz. İkindiye kadar o devam etti biraz. Bazı hoca efendiler, misafirler gelmiş idi. Emin Saraç hoca efendi, Ali Arslan hoca efendiler. Onlarla da bazı ilmi meseleler konuşulurken ta ezan okundu biz İsmaila'da kaldık. Neyse yetiştik namaza elhamdülillah. Arkaya cemaate kavuştuk. Sizi de biraz beklettikse hakkınızı helal edersiniz inşallah. Bugün ki sohbetimin sebebi bir hanım kardeşimizin vefat eden hanım bacımızın rüya aleminde cemaattan bir kardeşimize yaptığı bir tembih münasebetiyle olacak. İnşallah hepimize ibret olur, ders olur. Biliyorsunuz ki ölmek demek yok olmak demek değildir. Ruhun bedenden ayrılması demektir ki esas insan ruhtur. Konuşan, dinleyen, yürüyen, koşan ruhtur. Mesela ben burada şimdi uyuyacak olsam konuşabilir miyim? Halbuki dilim duruyor, niye konuşamıyorum? Gözüm duruyor, niye görmüyorum? Kulağım açık, niye işitmiyorum? Demek ki ruh, uyuyanın ruhu bedenden ayrılıyor. O ruh rüya aleminde konuşuyor, görüşüyor, nerelere dolaşıyor. Değil mi? Rüyada o dolaşıyor, o konuşuyor, o görüşüyor. Ama beden durduğu yerde hiçbir şeye yaramıyor değil mi? Yattığı yer. Ölüm, ruhun bedenden tamamen ayrılması demektir ki artık ölünün cesedi, gözü de kulağı da dili de her şey yerinde olduğu halde ne konuşabiliyor ne görebiliyor. Neden? Ruh ayrıldı bedenden. Esas gören işiden ruh. Asıl öldükten sonra daha iyi görülüyor, daha iyi konuşuluyor. Çünkü esas bütün sıfatların sahibi olan ruh, beden ilgisinden, ilişkisinden kurtulduktan sonra ne gibi oluyor? Kınından çıkmış kılıç gibi oluyor, daha keskin oluyor. Bir kılıç kınındayken çok kesmez. Belki hiç kesmez. Ama çıkarırsan kınından kılıcı ne oluyor? Daha çok kesiyor. Ruh bedenden ayrılınca daha çok iş görüyor. Ya cennet bahçesine gidiyor ya cehennem çukurunu boyuyor. Allah cümlemize cennetin nasip eylesin. Şimdi ruhlar konuşur mu? Ruhlar görüşür mü? Bunun delilleri var. İşte bir hadis-i şerif, bir ayet-i kerime okuyacağız. Hadis-i şerifte buyuruyor: "Men lem yusile miyuzen lehu fil kelami ma'al mevta." Bir insan vasiyet yapması gereken bir husus olup da vasiyet yapmadan ölürse ona ölülerle konuşmasına izin verilmez. Şimdi bu hadis-i şerifi şöyle anlayalım. Aslında vasiyet deyince şu tarla oğluma kalsın, şu dükkan kızıma kalsın, şu daire hanıma kalsın, böyle bir vasiyet değil. Çünkü o vasiyetler nedir? Geçersizdir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim miras ayetleriyle öldükten sonra arkada kalan malın kime kaçta kaç kaldığını ne yapmış Rabbimiz? Feraiz ayetlerinde beyan etmiştir. Artık bir Müslüman kalkıp da ben öldükten sonra kızım şunu alsın, oğlum bunu alsın deme yetkisine sahip değil. Niçin? Çünkü sağlığında istediğini istediğine verebilir. Öldükten sonraya hüküm getiremez. Çünkü öldükten sonraya Kur'an zaten ayetlerle meseleyi beyan etmiştir. Tabii bizim milletimiz burada büyük çelişkidedir. Şeriat erkeğe tam veriyor, kadına yarım veriyor. Bakarsın çarşaflı kadın, Müslüman kadın bile kalkar. Der ki ben İsviçre kanunundan alayım bari de tam alayım. Halbuki ateş alır oradan tabii. Niçin? Çünkü Allah'ın vermediği bir hakkı almaya, vermeye kimsenin hakkı yoktur. Tabii bu değişik bir konu, uzun bir konu. İnşallah zamanı gelecek hatim dersimiz başlayacağız. Haftaya inşallah kısas ayetinden, yani kaldığımız yerden, ta Şirin Evler sohbetinden beri kalan dersten burada da başlayacağız. Haftaya inşallah Rahman ahkam ayetleri gelecek, hepsini okuyacağız. Kur'an'da ne varsa duyacağız. Şimdi onun vakti değil. Mesele nedir? Buradaki vasiyetten murat, mesela birine borcun var. Fakat bunu kimse bilmiyor. Senin ona borcun olduğunu. Sen de bunu yazıp yastığının altına bırakmazsan, benim şuna şu kadar borcum var diye, sen aniden öldüğün vakitte o alacaklı gelip senin oğlundan, kızından, karından, kocandan onu alabilir mi? Niye? Yazı yok, çizi yok. Kim kabul eder? Sen de sağlığında gelseydin, isteseydin, alsaydın, ne bileyim benim babamın sana borcu var mı yok mu der, vermez. Bu sefer sen de ne olursun? Hapiste, mezarda hapiste kalırsın. Borçlu ölürsün, borçlu kalırsın. Resulullah Efendimiz buyurdu, borçlu ölenin borcu ödenmedikçe mezarda tutukludur. Borçlu ölmek günah değil. Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde borçlu vefat etti. Sahabenin çoğu borçlu öldü. Hepsi fakir idi. Borçlu ölmekte günah vebal yok. Ama borcunu vasiyet etmezsen, benim borcum var bildirmezsen, arkandan ödesinler için yazı bırakmazsan, o zaman o borç ödenmez, bilen yok. Adam istese de senin akraban da ödemez. Niçin senet yok, çek yok, sepet de ne ödeyeyim sana der. Zaten millete kalan kar zannediyorlar. Onun içindir ki sen mezarda tutuklanırsın. Mesela birisi sana bir mal emanet bırakmıştır. Efendim, bu senin yanında emanet olsun, şu gün alacağım. Sen ne yapacaksın vasiyete? Bu mal benim değildir, felancanındır, emanettedir bende. Yazacaksın, yastığın altında duracak. Neden? Sen bu gece öldün. Senin takımın, akraban ne yapacak? O mala sahip çıkacak değil mi? Neden? Babamızın evinde bulduk. Adam dese ki benim emanetimdi. Ne bileyim ya? Bu gibi bilinmedik, şüpheli şaibeli durumlarda bir Müslüman her an ölebileceğine göre ne yapmalıdır? Yazı vasiyet bırakmalıdır. Şu benim değil, şuraya borcum var. Ama alacağım var. Ha, alacağım varsa onu yazmana gerek yok. Niçin? Tamam, yazarsam çoluk çocuk arkadan alacağını alsın. İyi. Yazmasan günah var mı? Niye günah yok? Zaten senin alacağın değildi ki, borcun değildi ki Allah sana sorsun. Alacağın paraydı, kaldı birinde. Hayrın olsun, sadakan olsun, zekatın olsun. Mesele o değil. Senin alacağın sana sorulmaz. Ödeyeceğin borcun sana sorulur. Bundan dolayıdır ki vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Ne demek? Emaneti efendim veyahut borcunu vasiyet etmeden öldü. Bu adam mahşer aleminde diğer ölülerle ne yapamaz? Konuşup görüşemez. Buyurulunca hadis-i şerifte sahabe-i kiram sordu ki ve hel yetekellemul mevta, ya Resulallah ölüler konuşur mu? Buradan şimdi bu çıkıyor. Demek diğer ölüler konuşur çıkıyor. Ölüler konuşur mu ya Resulallah deyince ne'am ve yetezâverûn, evet birbirini ziyaret de ederler buyurdu. Ha, bu hadis-i şerif şimdi tefsir, Ruhul Furkan tefsirimizde bunun kaynağını da zikretmişim. Neye delildir? Kabir aleminde, berzah aleminde aynı ruhlar bedenden ayrılmıştır ama ruhlar ölmemiştir, diridir. Aynı ruhlar ne yapıyor? Dünyadaki gibi konuşuyor, görüşüyor ve ziyaretleşiyor. Mesela bugün ölen birisi, kendisinden evvel nice yakın akrabalarından, tanıdıklarından ölenler olmuştur. Benim şimdi binlerce tanıdığım var ahirette. Şimdi bugün ölen birisi ahirete gittiği zaman, nasıl ki köyden birisi geldiği zaman İstanbul'daki bütün akraba nereye toplanır? Onların geldiği eve toplanır. Şimdi tabii telefonlar hasret gideriyor. Evvelce telefon melefon da olmadığı zamanlar, ama İstanbul'a adam 10 senede 20 senede belki ömründe ilk geliyor. Tabii köyden gelmiş, bunlar burada hasret kalmış, ne yaparlar? Hemen bir evde toplaşır bütün akraban için. İşte o gelenlere köyde ne oldu, şuyum ne oldu, buyum ne oldu. Şimdi bu yeni ölen adamın da başına eski ölmüşleri hemen gelip ne sorarlar? Arkamızdan ne oldu? Mesela 10 sene, 20 sene evvel ölmüş, 50 sene. Benim ardımdan ne oldu? Oğlum nasıl, kızım nasıl, karım nasıl vesaire. Tefsirlerde diyor ki o da aynen dünyadaki haberleri verir diyor. Günlük haberleri bile mesela bugün öldüğünde ne haberi vardıysa onu bile anlatır. Mesela hükümet düşecek. Mesela bunu orada söyler, hükümet düşecekti, düşüyordu işte ben öyle geldim, arkamdan ne oldu bilmiyorum. Bunlar da ne yapacağı belli değil. E şimdi mesela senin oğlun evlendi arkandan, öyle ya, adam ölmüş, oğlu 10 yaşında. Sonra olmuş 30 yaşında adam, 20 sene sonra ölene soruyor, oğlum ne alim? Ya senin oğlun evlendi, senin şu kadar torunun oldu. Mesela karın kocaya gitti, neyse sizin ev satıldı. İnek öldü arkadan, sorar ya, dünyada ne oldu, oldu kardeşim benim. Aynı diyor, bak gülmeyin, hikaye değil bu. Dünyada ne varsa ölen adam ona soranlara haberleri taze günlük veriyor, o gittiğine kadar bildiklerini veriyor. Bu sefer onlar soruyor ki felanca mesela yakını için, o ne oldu ya, ondan ne haber var? Bu diyor ki ya o benden evvel öldü, siz onu görmediniz mi? Bak şimdi onlar diyorlar ki o bizim tarafa gelmedi. Eyvah, o zamana kadar anlamamışlar tabi, haberleri yok. Ne zaman bu yeni gelen onun kendinden evvel öldüğünü haber verince, bunlar da bize gelmedi görmedik deyince anlaşıldı ki o imanını kurtaramamış. Çünkü imanını kurtarsaydı müminlerin tarafına yollanıyor, konuşma görüşme izin var. İmanını kurtaramazsa Siccin'e gönderiliyor. Mutaffifin suresinde geçiyor. Siccin neresi? Kitab-ı Merkum. 7 kat yerin dibinde şeytanların hapishanesi. Orada tutuklanıyor. El ayağı ağzı bağlı, tamam. Onun ruhu salınmaz. Gelip eve ziyaret yapamaz. Mesela müminlerin ruhları perşembe cuma geceleri ziyarete gelir. Mesela anneannen, babaannen, anan, baban, deden ölmüş. Cuma geceleri izin var. Ruhlar mümin olanlara. Gelir bakar. Çoluk çocuk ne alemde? Oho! Televizyon başında ikiye kadar. Eyvah der, eyvah. Peşimizden siz de mezara geleceksiniz ama biz size şimdi nasıl ev anlatalım. Görürler. Yatsıyı mı kılmadın? Ne haldesin? Allah Allah. Çok üzülürler. İş işten geçmiş tabii. Ne onlar sana bir şey vaaz edebilir mi? Ne sen onlardan tesirlendiğin var? Hiç. Kimsenin kimseden haberi yok. Demek ki imanını kurtararak ölen, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Diğer müminlerle konuşması, görüşmesi, izni müsaadesi var. Demek ki ruhlar konuşur mu? Hah, çıktı meydana şimdi. Bak, imanını kurtaran konuşması serbest. Ziyareti serbest. Yine bu hususta Habibi Neccar'ın kıssası Kur'an'da geçiyor. Antakya'da yatan Habibi Neccar Hazretleri radıyallahu teala, İsa Aleyhisselam'ın Resulleri gitti Antakya'ya. Baştan iki tane Sadık Saduk aleyhisselam, onları inanmadılar, inkar ettiler, hapsettiler. Neyse, uzun kıssaları şimdi vakit tahammül etmeyecek. Ondan sonra üçüncüyü gönderdi, Şemun radıyallahu anh. O da vaaz etti, inkar ettiler. Habibi Neccar Hazretleri ne yaptı? Resullere iman etti. Bunun üzerine kavmine, yani Antakyalı olduğu için yerlisi, o Resuller yabancı, İsa Aleyhisselam tarafından gelmişler, misafir. Bu tabii ev sahibi olaraktan onları barındırayım, ağırlayayım dedi ama Antakya halkı bir isyan etti. Üç peygamberi, üç Resulü de şehit etti. Habibi Neccar'ı da şehit. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Habibi Neccar vaaz etti. Es-Sahabe kâle ya kavmi ittebi'ul murselin, ittebi'u men la es'elukum ecran ve hum muhtedun, ve ma le la a'budu lezî fatarani ve ileyhi turca'un, ettehidu min duni âliyeten yuridinir rahmanu bi durri la tughni anni şefaatum şey'en ve la yunqidun, inni idelle fî dalâlin mubîn, inni âmentu bi rabbikum fesma'un. Bunlar Kur'an'ın Yasin suresinin ikinci sayfası, vadrib lehum'de geçiyor. Ne dedi Habibi Neccar? En sonunda, ey Antakyalılar, benim milletim, kabilem, ben sizin Rabbinize inandım. Benim de sizin de Rabbiniz Allah'tır. Bu Resuller onun elçisidir. Siz inanmıyorsanız işitin, bana şahit olun ki ben inandım. Dedi. Antakya halkı isyana geçti. Ve bu kişiyi efendim şehit ettiler. Şehit edildikten sonra Kur'an-ı Kerim yine son satırlarında buyur, estaizu billah gîlenu gulil cenneh قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Sadakallahu azim. Şehit olur olmaz onun ruhuna dendi ki buyur cennete gir. Bak Kur'an söylüyor. Hemen dediler ona ki daha cesedi dünyada yerde toprağa bile girmemiş, soğumamış, taze duruyor. Ruh çıkar çıkmaz buyuruldu ki Mevla tarafından gir cennete. O da demedi ki beni öldürenler, beni şehit edenler, rasulleri şehit edenler, tekzip edenler, inkar edenleri ya Rabbi kahreyle, helak eyle, mahveyle demedi. Bak ne diyor? Kale ya leyte kavmi ya'lemun. Ya Rabbi bu benim milletim Antakyalılar, rasulleri de şehit etti, beni şehit etti, inkar etti. Hakikati bilemediler de böyle ettiler. Keşke benim milletim Rabbimin beni affedip ikram ettiği kulları arasında cennete soktuğunu bilseydi, onlar da iman etseydi de cennete girseydiler. Habibine cara bak mübarek adam. Beddua etmen için ben cennete girdimse onlar sebep oldu. Beni şehit ettiler, cennete yolladılar, kendileri cehenneme gidecekler. Yazık olacak onlara. Keşke millet bilseydi de iman etseydi dedi. Şimdi Habibi Neccar'ın bundan evvelki demin okuduğum manasını vermeye vakit bulamadığım sözleri sağlığında Antakya halkına yaptığı vaazlar. Peki bu ya leyte kavmi ya'lemun aşağısı bu ne zamanki sözü? Şehit olduktan sonra ruhunun söylediği söz. Bunu kim söyledi bize? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Habibi vasıtasıyla Habibi Neccar öldükten sonra böyle dedi diyor. Bak öldükten sonra böyle dedi diyor. Bunu da Resulullah bize nakletmiş Kur'an'da ve buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Habibi Neccar sağlığında da vaaz etti, öldükten sonra da vaaz etti. Nasıl öldükten sonra vaaz etti? İşte bak Kur'an-ı Kerim 1400 senedir kıyamete kadar Habibi Neccar'ın ruhunun bu sözünü ümmete anlatıyor. Yani Habibi Neccar şehit olduktan sonra ruhu ne dedi? Ah bu millet iman etseydi, af olsaydı, cennete girseydi. Demek ki insanlar öldükten sonra da konuşabiliyor, vaaz edebiliyor, nasihat edebiliyor. Bu bunun delili ve ispatı. Şimdi diyeceğim size de bana da ders ve ibret olsun için. Nezahat isimli hanım bacımız ruhu şad olsun. Biz haçtayken arkamızdan tabi çok vefatlar oluyor. Değişik değişik haller. Bu yolda yaşayanlar bu yolda ölüyor elhamdülillah. Bu yolda ölmek ne nimettir arkadaşlar. Bak dün Kudurlu'daydım. Mehmet Uslu Camii'nde. Akşam orada da kağıt geliyor bana devamlı cenaze kağıtları. Ne yazıyor orada? Esma Gül isimli bacımız 17 yaşında. Hafız. Arapçayı bitirmiş. Hoca yetişiyor. Kanser olmuş. İşte bizim arkamızdan vefat etmiş. Sohbetleri hiç kaçırmaz. Tam vefat etmeden 3 kere cennet diye bağırmış. 3 kere de Allah diye bağırmış. Komada yani kanser komasında. Öyle gitmiş. Geldi Hacı be. İmrenirim, imrenirim. Allah diye ölene ben imrenirim. Son kelamı Allah ise cennete girdi. Son sözü tevhid ise cennetlik. Zaten hafız 17 yaşında kanser şehit olmuş. Yani tabii bu yolda yaşamanın bereketleri bunlar. 3 kere cennet bağırıyor. Ne gösterdiler acaba dersiniz? Ne gösterdiler? Resulullah Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ne buyurduysa onu gösterdiler. Mümin öleceği zaman, cennet ehli ahirete gideceği zaman Cibril-i Emin gelir, Ezrail aleyhisselamla beraber Cebrail aleyhisselam sağ kanadında cennet manzaralarını gösterir. Kanadını bir açar böyle, cennette gideceğin yerini, köşkünü dünyadayken görürsün. Ve der esselamu aleyke ya veliyyallah innallaha yakra'ukes selam eyübeşşiruke bil cennet. Ey Allah'ın dostu sana selam olsun. Allah'ın da sana selamı var, seni cennetle müjdeliyor. Bak buyur seyret, gideceğin yer burasıdır dediği zaman onun canı ruhu bedeninden diyor yağdan kıl çeker gibi uçar. Çabuk götürün beni o cennete. Hiç anlamaz ki ne çektiğini. Cennet diye bağırarak gidenler. Üsküdar'da bir hanım bacımız var idi Efendi Hazretlerimizin ihvanlarından. Tam ölecek komada. Ne diyor biliyor musunuz? Kaddimuni, kaddimuni. Anlar mısınız kaddimuni nedir? Hadis-i şerifte geçiyor. Cenaze musalladan kaldırılıp omuzlara taşındığı zaman, mezara götürülürken, feinkânet salihaten, eğer iyi bir insandıysa dünyada imanlı ehli sünnet itikadında, kâlet kattimûni kattimûni, cennetteki makamını gördüğü için o taşıyanlarına diyor ki, çabuk götürün beni, çabuk götürün, leş dünyada biraz daha tutmayın diyor, makamını görmüş, dünyada duramaz daha. Feinkânet civâdâlik, kötü yolda gitmiş ise, kâlet yâ veylâ eyne tezhebûne fihâ, diyor ki, ey gidi bu cenaze, yani kendini kastediyor, ey gidi bu cenazenin başına geleceklere, nereye götürüyorsunuz bunu? Cehennemi görmüş ya, oraya gidiyor. Esma-u savtâ kullu şeyinlel insan, hoca efendi biz böyle şehit cenazelerden bu zamana kadar duymadık. Resulullah buyuruyor ki, onun sesini her şey duyar, insan duymaz. Niye duymaz? E insan duysa dünyada gavur kalmaz. Mevla istiyor ki imtihan olsun. Çünkü o zaman cenazeyi taşıyanlar da cenazenin sesini duyuyor, onlar da ölür mevta olur cenaze. Cenaze de ortada kalır. Mevla bunu gayba bıraktı. Görmeden inanacaksın. Duymadan inanacaksın. Resulü duyurdu ya, peygamber yolladı ya, niye inanmıyorsun daha? Ölüyü mü konuştursun Allah? Kim inandıysa o şimdiden inandı elhamdülillah. Kim inanmadıysa ölü de konuşsa inanmayacak. Ne diyecek? Bu da büyüdür diyecek. Ölüyü konuşturuyor bunlar. Büyücü bunlar diyecek. Bugün ölüler kabirden kalksa, şu Türkiye'deki şeriat düşmanı kellelere he dese ki şeriat haktır. Bak biz öldük, ahirette hakikati gördük. Gelin şu efendim Avrupa merakını, efendim Amerikan İsviçre'nin peşinde onların düzenlerini efendim tutmayı bırakın da Kur'an'a dönün deseler, bunlar derler bu ölüler de nereden hortlamış ya? Yatın aşağı ve size mi düştü bizi idare etmek? Biz biliyoruz hangi cehenneme gideceğimizi derler. Samimi söylüyorum, bugün bir ölü dirilip de kabirden Kur'an'a dönün dese, şu gün şeriatı inkar edenlerden zannetmiyorum inanan olsun. Çünkü Mevla buyuruyor ki, ben kafirleri cehenneme sokacağım. Yanacaklar, pişman olacaklar. Ya Rabbi bizi dünyaya çevir de senin yoluna dönelim diyecekler. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُعَانْ Cehennemden de çıkartsam dünyaya onları, yine aynı dünyada yaptıkları pisliği yaparlar diyor. Yani bunu Kur'an söylüyor. Bunu Yaradan buyuruyor. Artık Yaradan'dan iyi mi bileceksin? Bizim millet de zannediyor ki mucize görseler belki inanırlar. Şu güneşten büyük mucizem var. Göklerden yerlerden büyük, Kur'an'dan büyük mucizem var. Mucizeler meydandadır. Kim inanıyor kardeşim? İnanan inandı zaten. İnanmayan yine inanmayacak. Çünkü adam cehennemden dünyaya geldiği zaman da nefissiz şeytansız gelmiyor. Aynı nefis aynı şeytan yine onunla beraber geliyor. Aynı nefis aynı şeytan ona yine ne yapacak? Vesvese verecek. Bu sefer dirildin herhalde, yırttın işi. Bir daha belki de ölmezsin ya. Boş ver şimdi, bir daha cehenneme gideceğim diye içki içme, kumar oynama, zina etme, karıya bakma, şarkı dinleme yaşanır mı ya şimdi? Boş ver, yine bir çaresini buluruz. Nasıl bir kere çıktık geri geldik, belki bir daha da gelme imkanı olur. Ya gitmeyiz, gitsek de dön. Aynı vesveseleri verir ve bu milletten şimdi aldanan yine o zaman aldanır. Uyanık olalım. Düşmanın hilesini bilelim. Rabbimiz bize dostu düşmanı bildiriyor. Şimdi anlatacağım nedir? Rüya ile din sabit olmaz. Yani din ayet hadisle sabit olur. Rüya bize bir helal haram hususunda hüccet ve delil olmaz. Velakin salih rüya, Müslümanların abdestli zikirli uyuyanların gördüğü Kur'an'a sünnete uygun rüyada nedir? Makbuldür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, لَمْ يَبْغَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ اِلَّا الرُّيَا صَالِحًا Benim ardımdan vahiy kesilecek. Öyle artık Cebrail Aleyhisselam gelmez, kimseye vahiy getirmez. Resulullah Efendimiz olsaydı herkesin ne mal olduğunu, ölüsünü de dirisini de mahşerini de görüyor. Çünkü vahiy geliyor, Rabbim ona kimin ne olduğunu bildiriyor. Sa'd ibn-i Muaz vefat etti, sahabenin ulularından. Resulullah Efendimiz buyurdu, اِحْتَجَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعَد ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümüne arş-ı âlâ titredi dedi. Bak, onu arş-ı âlâ'nın titremesini duyuyor. Biz duyamayız. Cafer Hazretleri, Hazreti Ali'nin kardeşi, Cafer-i Tayyar radıyallahu anh, Mute'de şehit oldu. Meşhur Mute harbinde sancağı aldı sağ eliyle, sağ elini kestiler, sol elini aldı, sol elini de kestiler, sonra şehit oldu. Resulullah Efendimiz'e buyurdu, Cennette Cibril, Mikail ve İsrafil'le beraber Cafer'i gördüm. Kesilen iki kolunun yerine iki kanat takmış, uçuyordu diyor. Cafer-i Tayyar oldu adı, Tayyar uçan demek. Radıyallahu anh. Resulullah görüyor adamın öldükten sonra nereye gittiğini. İyi mi, kötü mü? Adam harpte öldü, dediler ki şehit oldu. Resulullah buyurdu, o şehit olmadı. Gidin bakın isterseniz, bir de geldi baktılar ki meğer tam ölmemiş, canı çıkmamış. Yaralıların arasında yatarken acıya dayanamamış, kendi kendini kılıca saplamış, intihar etti. Kaybetti gör. İntihar edene cennet haram. Bak görüyor musun? Resulullah nasıl dedi ki o şehit olmadı? Yine dediler bir harpte ölen için Müslümanların tarafında harp yapıyor. Müslümanlar da sahabenin içinde cihata gitmiş. Dediler bu şehit oldu, ne mübarek adam. Resulullah ben buyurdu, ne biliyorsunuz şehit oldu. Meğer ganimet malından iki boncuk çalmış, Yahudi boncuğu. Kimsenin haberi yok. O boncukları arayın da bakın eşyasında çıkacak dedi. Onun için şehit olamadı. Yine birisi böyle şehit olduydu. Şehit görünüyor, görünüş şehit. Şimdi nasıl her ölene şehit diyorlar? Basın şehidi, yayın şehidi, demokrasi şehidi. Tövbe ya Rabbel Alemin ya Resulallah. Ne iştir bu ya? Ne şehidi be? He? Adam niyazi olmuş, bunlar ona şehit diyorlar. Bunun üzerine sen efendim dediler ki vay mübarek adama şehit oldu. Cennet ona efendim müjde olsun. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hayber günü ganimet malından bir kadife kumaş çaldı dedi. Kimse bilmiyor. İşte o çaldığı kumaş üzerinde şimdi ateş tutuşuyor buyurdu. Onun için biz görünüşe bakıyoruz. Resulullah için gerçek yüzünü görüyor. Kabirin başına geldiği zaman kabirin içi nasıldır görüyordu. Cennet mi cehennem mi kabir? Kainatın efendisi peygamber vahiy geliyor. Sallallahu teala. Ne dedi? Bu iki kabire azap oluyor. Yuazzebani ve ma yuazzebani fi kebirin. Çok büyük günahtan sebep değil ama kabir azabı da bundan sebep oluyor. Bu mezarın biri sahibinin biri kâne haddü mâ emşî bin nemîmeti dedikoduculuk yapardı. Söz getirir götürür ondan azap oluyor. Ve kâne lâhâr lâhâstedirûmî. Öbürü de idrardan sakınmaz. Küçük abdest yaparken üstüne sıçratırmış. O da ondan azap oluyor kabirde. Bak görüyor kabirin içinde ne olduğunu söylüyordu sahabeye. Buhari'de bu hadis. Şimdi biz peygamber değiliz. Bize vahiy de gelmez. Artık biz bir ölenimizden nasıl haber alacağız? Bir sevdiğimiz ölüyor icabında. E bundan şimdi nasıl ahirette iyi mi, makamı iyi mi, kötü mü? Bunlara dünyada şu anda efendim cevap verecek kimse yok. Ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ben ölürüm arkamdan müjdeci, haberci bir şey kalmaz. Vahiy gelmezse salih rüya kalır. Ne demek salih rüya kalır? Bir Müslüman namazında, abdestinde, zikir üzere, dua ile yatarsa buna Kur'an'a, sünnete uygun bir rüya gösterildiği zaman da o ne olur? Ahiretten, ölenden, gidenden haberci ol. Mesela bu gibi çok misaller olmuştur. Geçmiş büyük alimlere soruluyor. Ahirette haliniz nasıl? Mezarda durumunuz nasıl? Ne cevaplar? Muhittin Arabi Hazretlerinden, daha nice alimlerden. Hatta kabirde nasıl cevap verdikleri bile gösteriliyor. Dünyada kalan Allah dostları bundan haberdar ediyor. Ya ilham ediliyor, ya keşfettiriliyor, ya rüya gösteriliyor. Çeşitli yollarla haber ulaşıyor. Evet. Şimdi bu Nezahat Hanım bacımız İzmit Derince cemaatinden imiş. Ben kadınları zaten tanımıyorum. Erkekleri bile tanımıyorum. Kadınlara perde arkasından konuşuyorum. Zaten onlar da beni görmüyor. Ben de onları görmüyorum. İşte bu hanım bacımız hoca hanım imiş. Biz haçtayken doğum yaparken vefat etmiş. Doğum yaparken ölen ne olur? Şehit olur. Bu şehit olmuş bacımız İzmit sohbetinde bu salı kürsüye kağıtlar geldiğinde işte her hafta gelir. Ölenlerin haberi bana cemaatle bir Fatiha okuttururum ruhlarına ki arkadan bize de okurlar inşallah. Hayrımız olsun. Onlar bizim aramızdan gittiler ahirete. İcabında geçen hafta burada sohbette olan adam var, bu hafta mezardadır. Dünya bu yani. Birbirini unutmayacağız. Dünya, ahiret birbirine lazımız. Bir Fatiha okusak bu cemaat bir ölüye, Allah onun ruhunu şad ederdi. Onun için birbirini tanıyın. Cemaat birbiriyle tanışın. Görüşün. Efendim samimiyet kurun. Adreslerinizi alın. Hasta olursa ziyaret hakkı var. Ölürse cenazesine gitme hakkı var. En azından bize bir duyurmanız gerekiyor. Biz tanımıyoruz herkesi. Bir Fatiha okuruz. Dünyada bak Allah bizi bu yolda kardeş etti elhamdülillah. Biz seni birbirinden ahirette de ayrılmayacağız inşallah. Onun için Allah için sevişelim. Madde menfaat yok. Hani senin bana bir işin olsa beni arar bulursun değil mi? Benim sana bir işim düşse ben de seni ya telefonunu ararım ya adresini bulurum. Dünya için 7 kat yabancılara gidiyoruz da. Niçin Allah için? Celle Celaluhu bir hastaya bir ölüyü bir efendim aramıyoruz cemaattan gelmeyeni. Bu niye gelmedi? Sohbete gelirdi bu adam niye gelmedi? 2 haftadır 3 haftadır göremiyorum. Belki de öldü kimsenin haberi yok. Cemaatlardan böyle de var. Hiç haber olmadan aramızdan ayrılıyor. Onun için birbirini Allah için arayın, sorun. Din yolunda kardeş olun. Ahiret kardeşi olan. Ben sizi kabul ediyorum Allah'ım fazl-ı keremiyle. Siz de bizi kabul edin. Ahiret kardeşi. Allah için kardeş olduk. Kalbimizin tercümanıdır. Biz sizi Allah için seviyoruz. Siz de bizi Allah için geliyorsunuz. Burada başka bir dolap dönmüyor. Kimse başka bir şey aramasın. Öküzün altında buzak aramayın. Burada sırf gaye Allah için toplaşmaktır. Ayet okumak, hadis okumak. Ve inşallah tesirlenmek, amel etmek. Bunun üzerine bu hanım bacımızı rüyada görmüşler. Kürsüye yazan kağıt yazılmış. Ben de okudum baktım. Çok dikkatimi çektiğinden size de duyuruyorum. Evet. Dedi ki görene biz dünyadayken cübbeli o soruyor. Nasılsınız ahirette diye. Gören o da cevap veriyor. Diyor ki sohbetlerde cübbeli hoca ne dediyse yani ahirette şöyle olacak cennet var cehennem var kabirde şöyle mahşerde böyle. Aynısını burada hak bulduk diyor. Şimdi ben cemaate şöyle söylüyorum. Hocanın sizden bir farkı yok. Eğer hoca kafadan bir şey konuşursa, kendi görüşüne dayanarak konuşursa onun dediği yanlış olabilir mi? Olabilir değil mi? Ben de insanım. Sen de insansın. Ben şimdi kafadan bir şey konuştuğum zaman da benim lafımın senin lafından ne farkı var? Ben de kafadan atarsam ben de yalancı olabilirim. Ben de yanlış yapabilirim. Ama buraya çıkan adam kafadan konuşma yetkisi yok zaten Allah muhafaza etsin. Kürsüden ayet hadis yerine kendi kafasına fetva veren kafir olur iner aşağı. Neuzübillah. Helala haram, harama helal. Veyahut da şimdi ahiret şöyledir. Kabir hali böyledir. Münker nekir şöyle gelir. Ahirette şöyle terazi mizan kurulacak. Cevap günah şöyle tartılacak. Kabirde işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterilecek. Bunu tanıyor musun sorulacak. Salih ameller eniş ve yoldaş olacak. Sadaka arkadaş olacak. Neyse bu zamana kadar siz senelerdir sohbet dinliyorsunuz. Kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem hakkında bu sohbetlerde çok meseleler duydunuz değil mi? Her gün bir şeyler konuşuyoruz. Peki biz bu konuştuklarımızı efendim kafadan mı konuşuyoruz? Yoksa bir ayet, hadis okuyaraktan Resulullah böyle buyuruyor, Allah böyle buyuruyor. Bak dinliyorsunuz, aklı başında insanlarsınız. Bu kadar senedir dinlerken Allah ve Resulünden taraf kendi kafamızdan ilave ekleme yaptık mı? Hepsini Arapçasını da okuyorum. Dikkatinize efendim sunuyorum. Niçin? Siz Arapça anlamıyorsunuz ama olsun Allah'ın kelamının okunmasında bereket var. Resulünün hadisi sözünün de tesir var cemaata diye. Arapçalarını da okuyorum dinliyorsunuz. Bak fark ediyorsanız. Şu ayet diyorum, şu hadis diyorum. Peki şimdi o mübarek bacımız demiş ki Cübbeli Hoca ne dediyse hak bulduk. Cübbeli Hoca kafadan attıysa hak da olur, batıl da olur. Aman Cübbeli Hoca eğer ayet hadis okuduysa ahiretten haber, Allah'tan haber verdiyse bu yanlış olabilir mi? Niye olamaz? Çünkü Allah Resulü yanlış buyurmaz. Allah Resulü yalan söylemez. Haşa. Şimdi onun üçündür ki bugün bu dünya hayatımızda Kur'an ve sünnetten ne konuşuyorsak şimdi ölsek bak demin ne dedik? Hadis okuduk. Mümine Ezrail Aleyhisselam geldiğinde Cebrail Aleyhisselam beraber gelir sağ kanadına cennet manzarasını makamını gösterir Allah'ın selamını getirir dedik. Şimdi ölecek olsa birimiz bu yolda imanını kurtarabilirse bu müjdeyi görür mü görmez mi? Ondan sonra ne diyecek? Hocanın dediğini hak buldu. Hoca demedi ki Resulullah buyurdu. Tabi hak bulacaksın. Hoca ne diyebilir? Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Ha? Kafire, fasığa, münafığa, ölüm meleği geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam da gelir sol kanadını açar. Cehennem manzaralarını gösterir. İşte geberdiğin vakit gideceğin yer burasıdır. Allah sana lanet ediyor, sana cehennemle seni müjdeliyor. Allah muhafaza etsin. Bunu da duymak var. Şimdi ben garantide miyim? İmanımı kurtaracağıma efendim güvencem var mıdır? Yok. Peki sizden biriniz garanti cennetlik olduğunuza yemin edebilir misiniz? Yok. Hocala, dinleyen de hepimiz tehlikedeyiz. Eğer burada okunulan, dinlenen ayet ve hadislerle amel edersek ben de kurtuldum, siz de kurtuldunuz. Yok, ben size söyledim, ben yapmadım. Ben en evvel yanarım. Siz yaptınız, kazanırsınız. Ben anlattım, kendim yaptım, siz yapmadınız. Siz kaybedersiniz. Yani demektir ki kimse kendini garantiye almasın. Emniyette görmesin. Hepimiz burada dinlediklerimizle amel etmekle memuruz. Mesul ve mükellefiz. Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Tesirlenmek nasip eylesin. Yoksa hoca anlattığıyla amel etmeye cemaattan evvel muhtaçtır. Çünkü bilenle bilmeyen bir değil, derecesi de bir değil, azabı da bir değil. Allah cümlemize bildiklerimizle amel nasip eylesin. Şurada biz anlatınca siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Onun için siz diyemezsiniz ki biz cahil idik, bilmedik. Bak, duyuyorsunuz. Bu haberleri duyanlar da sokaktaki gafillerle bir olmaz. Onlara da duyurmaya mecbursunuz. Onları da çağırmaya memursunuz. Yarın ahirette çağıranların derecesi büyük olur. Bu yolu duyurmayanların mesuliyeti çok olur. Bak, hanım bacımız ahiretten bize vaaz etti. Habib-i Neccar'a benzettim. Tespitte hata yok. Habib-i Neccar öldükten sonra Kur'an'da vaaz etti işte. Bu hanım bacımız da ne demiş? Sohbetlerde ne duyduysa hak bulduk. Sohbetlerden ayrılmayın dedi. Gören kardeşimiz kağıda yazdı, bana yolladı. Ben de cemaata bu münasebetle bir tembih mahiyetinde sohbet ediyorum. Efendi kardeşlerim, hanım bacılarım, vallahi billahi tallahi, üç tane yemin var, üçünü de yapıyorum. Ben yalan yere yemin edemem burada. Üç tane yemin yapıyorum. Bugün ölsek, şu ikindi namazını cemaatle kıldığımıza, şu sohbette bulunduğumuza yüzümüz ak olur. Mutlaka. Yani bu iman ile, ihlas ile cemaata gelen, sohbette bulunan, duada katılan, ahl olarak dağılan mutlaka memnun olur. Ama şu gün televizyon seyreden, şarkı dinleyen, çıplak karıya bakan, gıybet yapan, dedikodu yapan, neyse, bütün bu günahlar her dakika yapılan şeyler. Evet, Allah bizi de muhafaza etsin. Bugün bu günahları yapıp da ölen mutlaka pişman olur. Doğru mu söylüyorum? Bak, yemin ediyorum sana, daha ne diyeyim sana? Yani demek istediğim, cemaattan ayrılmayalım. Kurt neyi yer? Sürüden ayrılan kuzuyu yer. Şeytan cemaate yaklaşamaz. Kim cemaattan kopar, uzağa düşer, şeytan onu yer. Yalnız bulur, ona musallat olur. Ona der ki sen sohbete gitmene lüzum yok, vaaz dinlemene gerek yok. Sen zaten çok biliyorsun, cahiller kesin der ona. Onu cemaattan ayırır. Niçin? Tek başına onunla mücadele etsin ki onu devirsin diye. Şeytan böyle nicelerini helak etti. Bak, evvelce sohbete gelip şimdi nice gelmeyen var. Niçin? Adam kendini oldum zannediyor. Halbuki hiçbir şey olmuş değil. Neden? Eğer bir şey anlasaydı ölünceye kadar devam etmeyi bilirdi. Çünkü bu yolda en mühim mesele nedir? Bu yolda ölebilmektir. Bu yolda ölemedikten sonra 60 sene ibadet yap. Sonunda efendim gıybet yaparken ölürsen ne olacak? 80 sene zikir yap. Sonunda namazı terk ederek ölürsen ne olacak? İbret son nefesedir. Kimsenin şu haline aldanmayın. Bakarsın fahişedir. Allah hidayet versin. Belki imanı var. Haram olduğunu biliyor. Düşmüş kötü yola. Bakarsın son nefesinde af olur da gidebilir. Bakarsın hocadır. Evliya geçinir. Son nefesinde de kafir gidebilir. Bunun misalleri var mı? Çok. Dersuysa ne oldu? Belam İbni Bağura ne oldu? Nice ibadet yapan adamlar son nefesinde kafir ölenler oldu. Demek ki kendilerini beğendiler, kendilerinden bildiler, Allah'tan bilmediler, nimet kıymeti bilmediler, şükretmediler, Mevla nimeti çekti aldı. Şu nimet, cemaate katılmak, sohbete gelmek, Allah için birleşmek, benim hakkımda da sizin için de en büyük nimettir Allah tarafında. Bunun kıymetini bilirsek nimetimiz artacak inşallah. Yok, kendimizden bilirsek, kendimizi layık görürsek, efendim Mevla'nın üzerimizdeki nimetini, iyiliğini takdir etmezsek, şeker alır nimeti elimizden, sudan çıkmış balık gibi çırpınırız, Allah muhafaza etsin. Şimdi bu hanım bacımızın ruhuna da okuyacağız, sizin ölülerinize de inşallah okuyacağız. Bu hanım bacımızın vaazını kabul edelim. Bunun ahiretten gönderdiği habere kulak verelim. Yarın içimizden herhangi birimiz de ölebilir. İşte ölmeden evvel bize haber gönderildi. Ayet hadiste sohbette ne buyurulduysa haktır. Dünya sizi aldatmasın. Estaizu billah. Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkun felâ tegurrennekumul hayâtud dünyâ velâ yegurrennekum billâhil garûr. Allahu'l azîm. Ey bütün insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Şu gün ölen ya cennete gider ya cehenneme gider. İkindi de musalladan ne cenazeler kalktı her yerde. Ya cennete gider ya cehenneme gider. İnsanların başka gideceği yer yoktur. Ahiretten dönüşü yoktur. Ahiretin sonu yoktur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Yıldızlar, süsler, boyalar, mağazalar, reklamlar, eğlenceler. Bir de öldün, ebedi ahiret. Hepsi bitti. Ne cevap edeceksin? Aldatıcı şeytan da sizi aldatmasın. İşte Allah kerimdir, gafurdur, rahimdir, seni affeder. Sen namaz kılmasan da olur. Allah senin namazına muhtaç değil, yardımına muhtaç değil. Bak bak bak. Böyle diyor ki zekat vermesin, namaz kılmasın, hacca gitmesin. Çoklarını da böyle aldatıyor. Sen boş ver. Sen kalbin temiz. Allah seni affetmiş zaten falan. Ben iyi kalpliyim diye. Onlar da öyle aldanmış. Rabbim aldanmaktan muhafaza eylesin. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Şimdi tabii bir aradan sonra yeniden başlamış bulunuyoruz. Allah'ımız sıhhat afiyetle daim eylesin, amin. Önümüzdeki sohbetlerde de hatim dersimiz, Kur'an-ı Kerim'den kaldığımız yerden senelerdir takip ettiğimiz ayetlere başlayacağız. Ve inşallah nasip olursa her hafta Kur'an'dan dersimizden devam edeceğiz. Allah'ım hayırlı uzun ömürle bitmesini de, hıhtamını da, hatmini de nasip eylesin. Yani nasıl hatim yapacağız? Manalarını vererek. Buraya kadar verdik. Tabii seneler sürüyor. Her sohbete herkes katılamıyor. Elinizden gelirse bir sohbet terk etmeyin. Belki bu benim son sohbetimdir. Belki bir daha nasip olmam. Kılacağınız namazı bu benim son namazım olabilir diye kılın. Ona göre doğru kılarsınız. Dinlediğiniz sohbet, belki bir daha ben böyle cemaate nasip olmam. Onun için ona göre dinleyin, kıymetini bilirsiniz. Her yaptığımız ibadeti, son ibadetimiz bilerek ona göre layıkıyla yaparız inşallah. Gevşeklik etmeyelim, tembellik yakışmaz bize. Yok maç var, yok haç var, yok efendim pikniğe gideyim, yok plaja gideyim, yok denize gideyim derken Ezrail aleyhisselam gelir bir de karşına çıkar. Hadi gidiyorsun ahirete. Nereye gidiyorsun sen? Ahiret yolcususun sen. Rabbim cümlemize ahiret yolculuğumuzda iman selameti ve Kur'an-ı Kerim'i ve zikrini nasip eylesin abi. Bak ben bir gün tatil yapabiliyor muyum? Hac'tan geldiğim gün hemen Gebze'de sohbete gittim o akşam. Bir günde yatayım aşağı diyebiliyor muyuz? Gidelim biz de biraz daha havası alalım, yaylaya çıkalım. Efendim 10 gün dinlen diyorlar bana. Nasıl dinleneceksin? Bir gün sohbete gitmesen bu kadar insanlar ayet hadis duyacaklar, mahrum olur. Belki o adam bir de haftaya çıkamayacak, ölecek. Belki bir kelime duyacak da tevbe yapacak. Şimdi Allah bana sormaz mı? Sen gittin yattın aşağı, pazardır, cumartesidir, istirahata gidiyorsun. Bu milletin çoğu imanını kurtaramıyor. Namazdan, abdestten haberi yok. Yeni yeni insanlar geliyor. Belki bir duaya amin diyecek. Niye sen cemaati bıraktın, camiyi bıraktın? Sorar bana. Onun için ne kadar hastayım, ustayım demiyoruz. Bu yolda sürünüyoruz. Allah'ım bu yolda da ölümümüzü fazl-ı keremiyle nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürle, makbul hizmetler, öleceğimizde de iman selametiyle, kelime-i şehadetle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i tayyibesine çene kapamak nasip eylesin. Şimdi mühim meseleler var. Kısaca duyurayım. İyi dinlerseniz istifade edersiniz. Sohbete girerken bir hanım bacım geldi. Cemaattan. Tabii biz bakmıyoruz ama bazı bir şey soruyorlar. Hoca ben ne var? Benim bir düşmanım var. Bana çok kötülük etmek istiyor. Bana bir dua öğretir misin? Benim dua kitabım vardır. Ne okuyayım dedi. Ben de Rabbim şu duayı hatırıma getirdi. Dua kitabından da size de lazım, bana da lazım olduğu için ben amel etmeye gayret ediyorum, size de duyuruyorum. Belki amel edenleriniz olur inşallah. Şu yüzden merak ediyorum bu duayı hepiniz yapmanıza. İstiyorum ki bizim de cemaatimizin da ömrü uzun olsun. Niçin ömrü uzun olsun? Ya hocam yani uzun yaşarsak çok yemek yeriz. Çok istirahat yaparız. Çok oyun. Yahu 1000 sene yaşasan ne olacak? Hep yediğin yemekler bitecek işte. Biz onun için ömür istemeyelim. Resulullah Efendimiz buyurdu. Tuğba limen tâle umru ve hasun amelu. Ömrü uzun olup ameli güzel olanlara müjdeler olsun. Yani biz hayırlı amel işleyerek ahirete çok zengin gidelim. Çok namazlı, çok oruçlu. Fazla yaşadıkça zikir fazla yaparsın, dua fazla yaparsın. Bu itibarla ahirete zengin gidersin. Bundan dolayı uzun ömür isteyelim. Dinimize hizmet etmek için, şeriatı Türkiye'ye ve dünyaya hakim etmek için, İslam devletini görmeden ölmemek için. Mesela insan bu niyet başka, bir de ben biraz fazla yaşayayım da efendim işte bir dükkan daha alayım, bir daire daha alayım. He şunu ya, ondan sonra mezara gireyim, gideyim. Bu iş değil ki. Allah için, ahiret için yaşamak hüner. Bu hadis-i şerifte 4 tane hassa vardır. Birincisi, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten zannediyorum bu rivayet olacak. Resulullah Efendimiz'in hadisinde buyuruyor ki, her kim men serrahu en yüzelehu fi umrih, uzun ömürlü olmak isterse, şimdi bu cemaattan efendim hangisine sorsan uzun yaşamayı ister misin? Hepsi isterim diyor. Fakat şu duayı oku desen hiçbiri okumaz. Ya bedava arıyor. Ya kardeşim şimdi bilsen ki doktorun birisi sana 1 sene ömür katabilir. 1 sene. Kaç milyarın olsa vermez misin 1 sene daha yaşayayım diye? Bu millet ne kadar yalancıdır ya. Niçin? E peki madem 1 sene fazla yaşayacağını bilsen bir doktora kaç milyar paran olsa veriyorsun da Resulullah buyuruyor ki uzun ömür isteyen şu duayı okusun. Sen Resulullah'a inanmıyor musun da bunu okumuyorsun? Hem diyorsun istiyorum hem okumuyorsun. Demek ki bizim ayet ve hadislere karşı inancımızda biraz zayıflık var. Eğer biz inansak ki bu kesin kes böyledir, e bunu terk eder misin? Bak, kim uzun ömürlü olmak isterse, düşmanına karşı yardım olunmak isterse, sizin düşmanınız var mı? Oho hoca efendi, hele benim, herkesten çok benim düşmanım. Aranız açık, işte kan davalısı, şu davalısı, bu davalısı, herkesin bir düşmanı var, çekemeyeni, haset edeni. Peki düşmanına karşı Allah sana yardım etsin ister misin? İster. 3. Ve yüvessâye fî rizkî, rızkı geniş olsun ister misin? Çoğunun rızkı mesela dar, geçimi dar, kazandığı bezendiğine yetmiyor. Herkesin geçim sıkıntısı var. En çok kim zengin olmak istiyor biliyor musun? Rızkı geniş olsun, zenginler istiyor. Ne kadar zengin ise o istiyor ki daha zengin ol. Yani sonu yok. Peki ve yukamidete şu kötü ölümden kurtulsun isterse, bak dördüncüsü nedir? Kötü ölümden korunmak. Kötü ölüm, Allah muhafaza etsin, sarhoş ölmek var, zinada ölmek var, halada ölmek var, çok pis hallerde gitmek var. Yani Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bazı duyuyoruz da, haberler, gazetelerde de söylüyor mesela, bira şişeleriyle, içkilerle, karılarla kazalarda yuvarlanıyorlar. Acayip bir ölümler var ya. Her kim ömrü uzun olsun, düşmanına karşı yardım olunsun, rızkı geniş olsun, kötü ölümden kurtulsun. Yani iman ile ölmek nasip olsun. İstiyor musunuz? 4 tane ki bir tanesi bile olsaydı yeterdi yani. 4 müjdesi فَلْيَقُلْ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ 3 مرات sabah akşam 3 kere şu duayı okusun. سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَ الْعِلْمَ مَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَ الْعِلْمَ مَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيزَانِ وَمُنْتَهَ الْعِلْمَ مَبْلَغَ الرِّضَى وَزِنَةَ الْعَرْشِ 3 kere bunu tekrar ederse bu 4 tane müjdeye nail olur. Allah dostlarından birisi 120 yaşına gelmiş, her sabah akşam bu duaya devam ediyor. Vefat etmemiş 120 yaşına kadar. Resulullah Efendimiz'i rüyada görmüş. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki hala o duaya devam mı edeceksin? Bize gelmek istemiyor musun demiş ona. Okudukça ölmüyor. Bu sefer tabi eceli ona göre yazılmış. Mevla, hoca efendi ya ecel geldi mi adam gider, ömür artmaz eksilmez. Ömür artmaz eksilmez ama sen kendinin ezelde kaç sene ömür yazıldığını bilir misin? Bilmezsin. Peki Resulullah ne buyurdu? Ömrü uzun olsun isteyen bunu okusun. Mevla senin bu duayı okuyacağını okumayacağını bilir mi bilmez mi? Ezelde bilir. İşte kimin okuyacağını bildiyse ona göre ömür yazıyor. Kimin okumayacağını bildiyse ona göre yazmıştır. Mesela sadaka ömür uzatır. Akrabayı ziyaret ömür uzatır. Ya hoca ömür uzar mı? Ömür uzamaz ama Mevla senin bu iyiliklerini yapacağını bildiyse ezelde uzun ömür yazar sana. Peki sen bilmediğine göre ne kadar ömrün olduğunu sen amel etmeye bakacaksın. Ne buyuruldu onu yap. Gerisini karıştırma ne kadar yaşarım ne kadar kalırım. Resulullah buyurdu o. O mübarek de Resulullah ona buyurunca ki sen bize gelmek istemiyor musun? Hemen bu duayı bırakmış o gün vefat etti. Ya kitapta gördüm bunu. Demek ki duaların, zikirlerin maddi manevi büyük tesiri var. İnşallah bunların manasını da haftaya veririm. Şimdi vakit geçmesin. Çok muazzam manası var. Sayfa 182'de hadis, 183'te dua başı. Şu dua kitabının 183. sayfası. Başından şuraya kadar 3 kere tekrar edildiği zaman 4 tane müjdesi var. Resulullah'a inananlar inşallah kazanırlar. Ve sağlam inançla okuyanlar bu müjdelere kavuşurlar. Kadınınız erkeğiniz size yine bu da hediyemiz. 183. sayfede. İnşallah dua kitabından kendiniz almakla kalmayın. Bak bugün Afyon'dan geldiler. Her taraftan talebeler dua kitabı bekliyor. Çıkarken bağış yapmaya devam edin. Hayırınıza inşallah birer ikişer hayır yapanlar, bağış yapanlar kabirde de ölçeler, defterleri kapanmayacak inşallah. Ve bu kitaplardan okuyanların sevabı onlara yazılacak. Ayrıca duyuruyorum. Bakın burada bir şey daha sizlere arz edeceğim. Şu gördüğünüz nedir? Şurada başında ne yazıyor? Hâzâ mithâlu nâli rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu mübarek gördüğünüz resim kainatın efendisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem takunyasının resmidir. Bunu kim çizmiş? Bu takunya Ayşe anamızın yanındaydı. Ayşe anamızdan kaldı. Diğer sahabelerden ulaşan alimler, iyi dinleyin bunu. İmam-ı Suyuti, İmam Sekavi, büyük alimler bütün kitapları incelemişler. Resulullah Efendimiz'in nalini hakkında bak burada malumat yazmışlar. Şurada Arapça yazıyor. Siz anlamıyorsunuz. Altında Arapça yazıyor. Bu gördüğünüz mübarek Resulullah Efendimiz'in nali şerifinin temsilidir. Yani fotoğrafıyla aynı çekilmiş. O şu görülen iki küçük şey delik gibi o mübarek parmaklarının geçirdiği yerler, arkasında görülen çıkıntı, takunyanın ökçesi, kainatın efendisinin takunyasının misali bu. Şurada da beyitler yazıyor. Ne diyor orada? Resulullah'a aşık olanlar sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan istifade ederler. Fedettur-i Musa nudiye ihla ve ahmedu alel arşi lem yu'zen bi hal'in alihi. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Mevla ile görüşeceği zaman Mevla buyurdu ki ey Musa ayakkabılarını çıkart, takunyalarını çıkart dedi ona. Mukaddes vadisesin takunya ile benle görüşemezsin dedi. Taha suresinde geçiyor. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi sallallahu aleyhi ve sellem arş-ı âlâ'nın üstüne çıktı da Rabbim takunyalarını çıkart demedi. Habibine, Habibinin nalinlerine dahi ikramen, evet ona takunyalarını ayaklarını çıkarttırmadı diyor. Allah Allah. Resulullah Efendimiz'e ne kadar değer verir. Alâ râsi hâzel kevni nâlu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Alet فَجَمِيعُ الْخَلْقِ تَحْتَ ظِلَالِهِ. Bütün kainatın 18 bin alemin üstünde Muhammed Mustafa'nın takunyaları duruyor. Bütün mahlukat onun gölgesinin altındadır. Geçmiş kitaplarda da ismi 201 ismi şerif aldınız, orada da isimlerinden birine geçiyor. صَاحِبُ النَّالَيْنِ. İki takunya sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun takunyalarının timsalidir. Sağlığında onun takunyalarına kim hizmet ederdi? İbni Mes'ud radıyallahu teala an. Diyor ki Allah dostları Sa'id ibn Mes'udin bi hizmetin ali fe ene's sa'idul hizmeti li misaliha. İnni gademtu mithalena lil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya'işe fiddâreyni tehte zilâliha. Allah'ın dostları bu takunyanın resmini niye çizmişler? Niye bunu basmışlar? Niye bunu dağıtmışlar, yaymışlar? İbni Mesud diyor, takunyasına hizmet ederek Mesud ve bahtiyar oldu. Ben de takunyasının resmine hizmet ederek bahtiyar olacağım. Ben onun nalininin temsiline, misaline hizmet ediyorum ki iki cihanda gölgelerinde yaşayacağım diyor inşallah. Ben de hizmetçilerden olurum inşallah Rahman. Burada daha ilimler var. Şimdi bugün hepsini okuyamıyorsam önümüzdeki derslerde de buradan okurum size. Aşağıda da yazıyor, bunlar Arapçadır. Ve bu nalin-i şerifin hasaleri, faziletleri var. Onlardan da haftaya anlatırım size. Vakfımız tarafından tab edildi, büyüttürüldü, bastırıldı. 3 cilt kitaptan seçilmiş Yusuf-u Nebhani Hazretleri birçok eserleri incelemiş. Son olarak Nalin-i Şerif'in aynı misali bu olarak tespit edilmiş. Bütün Allah'ın dostları bunu böyle kabul etmiş. Hatta Medine-i Münevvere'de özel takkeler yaptırılıyor. Takkelerin üzerine bu işleniyor ki başımızda bulunsun Resulullah Efendimiz'in Nalin-i Şerif'i diye. Onu da bize hediye etmişlerdi Medine'de. İnşallahurrahman cümleniz istifade edersiniz. Şöyle bir köşe yapın. O köşede şimdi Resulullah Efendimiz'in Nali Şerif'ini asın. Doğduğu evin resmini inşallah Mekke'den temin edeceğiz. Onu asın. Ondan sonra Sarı Şerif'i Pakistan'dan getirdiler resmini. Sarı Pakistan'da, müzede. Onun resmini, Sakallı Şerif'ini mümkünse büyüterek bakalım nasıl yapacağız. Böyle bir köşe yapın ki bu millet görüyorsunuz. Nerede bir futbolcu, dinsiz, tonsuz, tansöz varsa resimlerini doldurmuş duvarlara. Bir hobiler, bir meraklar, bir şeyler. Biz de kainatın efendisine aşığız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun efendim kabrinin resmi, türbesinin resimlerini de inşallah. Tabi içerisi görülmüyor ama tam giriş kapısını, demir kapısına kadar. Bunları hep neden gelir? İşte seven sevdiğini hatırlamaktan gelir. Allah'tan sonra en çok Resulünü sevenler, Allah'a onu vesile edenler, tabii ki onun bir nalinin resmini gördüğü zaman da içlerinden sevgi ve muhabbet getirirler arkadaş. Allah cümlemize o sevgiyi bahşeylesin, o şuuru lütfeylesin. Yoksa ne olacak? Bu nedir? Haşa bu nedir denir mi? Bu kadar ulema evliya bunun hakkında ciltlerce kitap yazdı. Sırf takunyası hakkında 3 cilt kitap yazılmıştır. Özellikleri, faziletleri vesaire halleri hakkında. Mecnun meclisin ortasında otururken fırlıyor, oturuyor. Duruyor bir kalkıyor, bir daha oturuyor. Yanındakiler de dediler ki ne oluyor sana, oturuyorsun da kalkıyorsun. Dedi Leyla'nın kedisi geliyor geçiyor ara sıra da ona kalkıyorum. Bir insan bir kadına, bir Leyla'ya o kadar aşık olmuş ki kedisini gördüğü zaman ayağa kıyam duruyor. Aşkın kuralı bu kardeşim. Sahtekarlığın üzümü yok. Sevgi içine işlerse, aşk dediğin nesnenin şarabından tattıysan zevkinden, Allah'a aşk nedir? Onun yoluna canını veriyor adam, değil mi? Peygamberi sevmek nedir? Onun sünnetine, onun eserine, onun bir nişanına her şeyini veriyor adam. İşte bunlar hakiki sahip aşıklardır. Biz daha taklitteyiz, suretteyiz. Allah'ım bizi de yavaş yavaş hakikate ulaştırsın. Allah ve Resulünün sevgisiyle kalplerimizi kılıflasın fazlık. Amin. Öpün başınıza koyun. Kainatın başında bu duruyor. Bu nalinlerin resmidir. Yukarılara asın. İnşallah mahrum olanlara da duyurun. Belki bir kişi daha Resulullah'a sevgisi gelir, salavat getirir. İnşallah istifadesi olur. Ve bir köşe yapın. Mevlüt ayı geliyor Rabiülevvel. Hilyesini, 201 ismini, şemailini, sarığını, sakalını, takunyasını böyle bir köşe yapalım. Evimize giren Resulullah'ın köşesi sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrini, doğduğu evi hepsini inşallah sizlere arz edeceğiz. Ve böylece inşallah ona karşı sevgimizi artırmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah'ım Celle Celaluhu kabule karin eylesin, şefaatine nail eylesin, ruhunu cümlemizden haberdar eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Efendim kardeşlerim, şimdi kısaca dua etmeden yine ilanımız şudur. Geçen hafta buranın sırasıydı, bu hafta bizim külliyenin sırasıdır. İki mühim şey duyuruyorum. Birincisi, külliyede Aşura gecesi Allah razı olsun direkleri sattık. Siz de aldınız. Cennetten ya inşallah yer aldınız inşallah. Bütün beton direkleri sattınız. Fakat İnşaat için kaset kalıp almış idik çelik kalıp bu 7400 metrenin betonunu atmak için. Sonra bu kaset kalıp için demir direkler lazım oluyor ki çelik kalıpları tutsun. Bin küsur demir direk gerekiyor beton atmamız için. Bunları da Ankara ile bir yerde bulduk. 2,5 milyar idi. İşte neyse 1 milyar 800 milyona kadar düşüttürdük. Salı günü Ankara'ya gidiyorum inşallah. Kadınlara sohbetim var. Zaten akşam erkeklere sohbetim var. Ve bu demir direklerin sahibini de sohbete getirecekler. İşte yine 500-600 milyon sağ olsun ikram yaptı. Ama 1 milyar 800 milyon acil lazım. Bu ödenecek ki demir direkler alınacak, çelik kalıplarla beton atılacak. Bak hanımlar, erkekler külliyede sokakta kaldı. Tabii ki bu yeni yer bir kat açılsa bu kadınlar sokaktan kurtulur. Çünkü dolmakla bitmez mübarek yer, 7400 metre. Ama yer açıldıkça da cemaat ona göre geliyor mübarekle yani. Ne iştir anlamadım ya. Nereye açsan orası doluyor. Nereye açsan orası. Allah bereketini artırsın. Nazardan muhafaza etsin. Aşure gecesi Müzdelife gibiydi mübarek. Müzdelife'yi bilirseniz anlarsınız. Geceliğin erken ışıklar, arabalar böyle Müzdelife'yi andırıyor vakfe gecesi. Elhamdülillah bu kadar insan Allah için bir araya gelmek, bu kadar insan nerelerden sırf Allah için bir araya gelmek pek bu zamanda kalmadı bu işler. İşte bu cemaat bunu yaşatıyor inşallah. Allah razı olsun sizden. Hayrınız daim olsun. Efendim kardeşlerim, bunun için size yalvarıyorum. İnşallah bu demir direklere de bir kol vurun. Ya 500 bin lira, birer milyon lira verilse birkaç cemaatlardan da toplanınca bu paralar olur inşallah. Ben size demiyorum ki 500 milyon verin. 500 bin, 1 milyon gücünüze göre 10 milyon çek senet neyse Allah bereketini verecek. Şu eseri bir tamamladığımızı gösterecek inşallah. Bak sonra kabire girersiniz. Ey hocanın dediği doğru çıktı. Ya yanlış mı çıkacaktı? Hoca kafadan atmadı. Resulullah buyurdu.